มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังยายเหวียนนี่ตัวแกอ้วนๆแต่ไม่แข็งแรงเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บความดันเอ่ยเบาหวานเอ่ยท้องไส้ก็ไม่ดีไตก็แย่เข้าออกโรงพยาบาลไม่เว้นแต่ละเดือนบางทีเดือนหนึ่งต้อง3หนลูกหลานแกก็ดีนะเอาใจใส่มีรถขับก็พากันไปโรงพยาบาลแต่ว่ายายเหวียนแกไม่สบายกับใครแกจะมาคุยกับคุณมณีบ่นเรื่องโรคภัยว่าไม่อยากจะไปหาหมอแล้วเบื่อเต็มทีแต่แกก็ยังกลัวตายถึงอายุจะแก่ขนาดนั้นก็แล้วแต่แกก็ยังอยากอยู่นานๆดูลูกหลานมันเจริญก้าวหน้าว่างั้นแต่แล้ววันหนึ่งตอนเย็นเกือบค่ำยายเหวียนนี่หมดสติไปที่ตรงข้างๆประตูบ้านลูกหลานก็วุ่นกันใหญ่เนื้อตัวแกอ่อนปวกเปียกไม่รู้สึกรู้สาอะไรลูกสาวคนโตประคองแกก็ร้องไม่ไปไม่ไปเสร็จแล้วคอพับลูกหลานปล่อยโฮเลยนึกว่ายายเหวียนตายแต่ยังคนอย่างยายเหวียนนี่หนังเหนียวยังหายใจไม่ตายง่ายๆอ่ะพอยังไม่ตายก็เอาส่งโรงพยาบาลหมอช่วยกันวุ่นนะอยู่ในห้อง ICU ไม่ตายอ่ะรอดออกมาได้ไปเข้าห้องพักฟื้นอยู่ห้องพิเศษยายเหวียนชอบนี่มันสบายไม่วุ่นวายแกนอนซะจนชินนะไม่กลัวผีกลัวสางอะไรแกฟื้นแล้วลูกสาวคนโตใครๆอีกหลายคนก็ถามแกว่าตอนหมดสติไม่รู้เรื่องอะไรนะที่ร้องออกมาว่าไม่ไปนะร้องเพราะอะไรยายเหวียนก็บอกว่ายายเพียวมาชวนไปอยู่ด้วยกันว่างั้นยายเพียวคนนี้ตายไปนานแล้วสมัยมีชีวิตอยู่ก็สนิทสนมกับยายเหวียนมากไปไหนก็ไปกันฟังเทศฟังธรรมก็ติดสอยห้อยตามกันไปดูลิเกก็ไปด้วยกันไปช่วยงานก็ไปพร้อมกันมันเหมือนเป็นเงาตามตัวว่างั้นลูกสาวก็บอกว่าแม่ยายเพียวแกตายแล้วนะยายเหวียนก็บอกว่ารู้แล้วว่าแกตายแต่แกมาชวนไปอยู่ด้วยลูกก็บอกว่าดีนะที่แม่ไม่ไปถ้าไปแล้วไม่ฟื้นเชียวแหละยายเหวียนแกนอนห้องพิเศษลูกสาวเฝ้าอยู่ข้างเตียงตอนดึกลูกสาวหลับไปยายเหวียนตื่นขึ้นมาก็ตกใจมองไปเห็นยายเพียวมานั่งอยู่ข้างๆเตียงมองแกตาไม่กระพริบเลยสวมเสื้อคอกลมสีขาวที่แกชอบใส่ไปวัดนั่งไม่พูดไม่จ้ามองอย่างเดียวตาอีนิ่งเนี่ยยายเหวียนก็ไม่พูดเหมือนกันมองยายเพียวอย่างระวังตัวใจคอไม่ดีก็นึกอยู่ว่ายายเพียวจะมาไม้ไหนแล้ววันนี้แต่จะหลับไม่ได้เดี๋ยวจะมาเอาไปอยู่ด้วยว่างั้นแกนึกได้ก็เรียกลูกสาวอ้าปากไม่ขึ้นนะทีนี้ขยับตัวไม่ได้ยายเหวียนตกใจพยายามอีกแต่ก็ไม่ได้ผลยายเหวียนก็นึกถึงคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่อในโบสถ์หลวงพ่อในวิหารวัดไหนไม่รู้สวดมนต์อยู่ในใจพอดีลูกสาวลุกขึ้นมาร่างยายเพียวก็หายวับไปทันทียายเหวียนจะเล่าให้ลูกฟังเหมือนกันแต่กลัวลูกสาวจะไม่กล้านอนเดี๋ยวไม่มีใครเป็นเพื่อนก็เลยเงียบไว้ก่อนกะว่ากลับบ้านแล้วค่อยเล่าลูกสาวถามว่าแม่นอนลืมตาโพลงน่ะเป็นอะไรแกก็บอกเปล่าแล้วแกก็รีบหลับตาหลับอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งรู้สึกตัวว่านอนหลับไปแป๊บเดียวเพราะว่ามีมือเย็นๆมาจับที่ขาลืมตาโพลงก็มองเห็นยายเพียวมานั่งรออยู่แล้วนั่งนิ่งไม่พูดเหมือนเดิมตามองจ้องไม่กระพริบยายเหวียนทนไม่ได้ก็ถามยายเพียวว่ามาทำไม กูมารับมึงอะ ไรไม่ไปกูไม่ไปยายเหวียนรีบบอกเสียงดังลูกสาวที่นอนระวังอยู่ตื่นขึ้นมาร่างยายเพียวก็จางหายไปลูกสาวได้ยินแว่วๆว่าแม่พูดไม่ไปก็ถามว่าแม่ยายเพียวมาอีกแล้วเหรอยายเหวียนก็เลยเล่าให้ฟังลูกสาวก็เลยสวดมนต์เสียงบึมบัมยายเหวียนก็สวดด้วยนอนพนมมือกันปากหมุบหมิบอยู่ๆแก้วน้ำก็หล่นกระทบพื้นแตกกระจายก็สะดุ้งโหยงกันไปหมดมองไปที่แก้วน้ำเป็นตาเดียวเอ๊แก้วน้ำมันตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้เตียงล่นมาได้ยังไงสองแม่ลูกก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรลูกสาวก็เก็บเศษแก้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำแล้วก็เช็ดเศษแก้วเล็กๆที่ฟื้นจนหมดแก้วน้ำไม่ได้ตั้งหมิ่นไม่มีใครไปปัดไปโดนมันร่วงเองนี่น่าแปลกยายเหวียนให้ลูกสาวมานั่งหลับปุ๊บกระเตียงไม่กล้านอนคนเดียวลูกสาวแกก็เหมือนกันขออยู่ใกล้ๆแม่จะดีกว่ายายเหวียนนอนไม่หลับตาแข็งลูกสาวก็เหมือนกันยายเหวียนก็ยกมือบอกเล่าดวงวิญญาณยายเพียวขอให้ไปสู่สุคติเถอะแกยังไม่อยากไปยังอยากอยู่กับลูกหลานต่อไปนานๆกำลังบอกเล่าอยู่พลันจมูกของแกก็ได้กลิ่นยาหอมยาลม จำได้ทันทียานี่ยายเพียวติดห่อมากินอยู่ประจำแกถึงกับขนลุกแต่ลูกสาวแกกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตอนเช้าขอออกจากห้องพิเศษไปอยู่ห้องรวมด้วยความกลัวผีพอออกจากโรงพยาบาลก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ยายเพียว7วันติดเลยเออแกมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณมณีฟังคุณมณีฟังยังขนลุกเกลียวเลยเออผีมารอรับตัวไปดีแต่ว่าไม่ยอมนะไม่งั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วยายเหวียนคุณพนมเล่าว่ามีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งที่แถวแถวบ้านแกที่จังหวัดอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองนี่มีวัดร้างร้อยขอวัดบางวัดก็ดูออกว่าเป็นวัดร้างเพราะมีเจดีย์เก่าโทรมอยู่หรือว่ามีพระพุทธรูปที่ชำรุดให้เห็นแต่บางวัดก็เหลือแค่เนินดินสูงๆเท่านั้นซึ่งก็คือร่องรอยของการที่เคยเป็นโบสถ์วิหารนั่นเองที่หมู่บ้านที่คุณพนมลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วมีวัดร้างอยู่หลายวัดที่ชาวบ้านรู้ชื่อก็มีบางทีก็ไม่รู้ชื่อเพราะว่าเกือบจะไม่มีเขาของวัดอยู่แล้วที่กลางทุ่งนามีอยู่วัดหนึ่งแต่เขาไม่เรียกวัดกันแล้วเขาเรียกโคกไก่มีเศษอิฐและช่วยถ้วยชามแตกๆอยู่เต็มมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็น่ากลัวเพราะว่าชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมารอบๆโคกก็เป็นท้องนาที่ชาวบ้านทำนากันแต่ว่าบนโคกนี้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเพราะลองไปทำอะไรเข้าก็จะต้องเจอดีมีคนเอาก้อนอิฐเก่าไป3ก้อนไปทำเป็นเตาที่รองก้นหม้อแทนเตาคือเขาเอาก้อนอิฐไปวางกับพื้นดินหนุนก้นหม้อให้สูงพ้นจากพื้นดินแล้วก็ใส่ไม้ฟืนข้างล่างจุดไฟต้มน้ำร้อนชงน้ำชากินที่บนดินเพื่อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเตาไฟบนบ้านอีตาคนที่เอาไปนี่แกชื่อลุงบัวชอบจิบน้ำชาอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านน่ะแกมีนาอยู่ใกล้ๆโคกแกก็เอาก้อนอิฐไปใช้อย่างที่ว่าเนี่ยแกใช้ก้อนอิฐทำเป็นเตาต้มน้ำอยู่3วันไม่มีอะไรแต่พอวันที่4เท่านั้นตกกลางคืนเข้าฝันเลยไอ้บัวเมื่อไรมึงจะเอาอิฐไปคืนกูสักทีมึงเอามาใช้หลายวันแล้วนะมึงจะคืนหรือไม่คืนมึงเนี่ยมันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเนี่ยนะไอ้บัวมาให้เห็นในฝันนะเป็นตะแก่ผมขาวโพลนไปทั้งหัวเสื้อผ้ามีติดตัวก็แต่ผ้านุ่งผืนเดียวมายืนชี้หน้าลุงบัวอยู่ด้วยนิ้วสั่นๆในหน้าเหี่ยวย่นมองดูแล้วก็รู้กำลังโกรธจัดทำให้ลุงบัวตกใจสะดุ้งตื่นใจหายวาบเลยตอนเช้ารีบเอาก้อนอิฐไปคืนจุดธูปก้มกราบปลกขอขมาลาโทษแกไม่นึกว่าเพียงแค่ก้อนอิฐจะทำให้เจ้าที่เจ้าทางที่โคกไก่เนี่ยเขาโกรธเคืองมากมายขนาดนั้นแกสอนลูกสอนหลานอย่าไปหยิบฉวยอะไรแม้แต่เล็กน้อยที่โคกไก่อย่าทีเดียวนะมันจะทำให้เดือดร้อนอยู่ต่อมาอีกปีหนึ่งหน้าแล้งราวๆ10ปีที่ผ่านมานี้เด็กผู้ชาย2คนชื่อเปียกกับชื่อแมวบ้านอยู่ใกล้กันโรงเรียนปิดก็พากันออกไปยิงนกไปกันตอนกลางวันตอนบ่ายๆ2คนเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป.4ด้วยกันทั้งคู่ถือหนังสติ๊กมีลูกกระสุนปั้นด้วยดินเหนียวชักชวนกันไปที่โคกไก่กันไปตามประสาเด็กบ้านนอกมันซนมันชอบยิงนกตกปลาไปตามเรื่องไปถึงโคกไก่ก็มองหานกแต่มันเงียบกริบเลยตามธรรมดาแล้วที่โคกเนี้ยนกเยอะส่งเสียงร้องตามต้นไม้มากินมะขามเทศกินลูกไม้ต่างๆที่มีอยู่แถวนั้นเจ้าเด็ก2คนมองหานกมือก็เตรียมอาวุธพร้อมกระสุนเอาไว้อย่างเรียบร้อยแต่ไม่มีนกก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่มีนกสักตัวพวกเขาเคยมาที่นี่แต่ไม่ได้เอาหนังสติ๊กมานี่นกเยอะไปหมดนกเอี้ยงนกกิ้งโครงนกปลอดนกกระจิบบางทีก็มีนกเขาขันพอเด็กคุยกันถามกันเท่านั้นนะก็มีเสียงหนึ่งตอบมาม ันหนีไปหมดแล้วใครไล่มันไปเองอะ เสียงนั้นเป็นเสียงตะแกพวกเขาก็นึกว่ามีคนมาพูดอยู่ใกล้ๆก็พากันเหลียวมองเหลือกหลักๆทั้งหน้าทั้งหลังมองก็ไม่ได้ป่าก็ไม่เห็นมีใครสักคนเสร็จแล้วเด็กทั้งสองก็มองหน้ากันถามว่าเองได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าใครพูดต่างก็สายหน้ากันพวกเขาเป็นเด็กที่ประสาทแข็งพอสมควรขนาดได้ยินชัดๆอย่างนั้นแล้วก็ยังต้องการค้นหาต้นเสียงว่าอยู่ที่ไหนพากันเดินรอบๆโคกเพื่อจะหาคนพูดแต่ก็ไม่เห็นเขาก็หยุดคุยกันว่าไม่เห็นมีใครเลยแล้วใครพูดวะเนี่ยน่ากลัวจะมีคนแกล้งเราเล่นขาดคำเท่านั้นน่ะ กูไม่อยากให้พวกมึงมายิงนก คราวนี้เขา2คนหันขวับไปทางเดียวกันเห็นพุ่มไม้ไหวยวบเสียงมาจากทางนั้นแต่เขามองไม่เห็นตัวคน แม้มองไม่เห็นแต่เขาก็รู้สึกว่าตรงนั้นแหละมีใครอยู่เพราะว่าพุ่มไม้ถูกแหวกดังแกรกๆต้องมีใครอยู่ตรงนั้นแน่เด็กสองคนมองหน้ากันแล้วออกวิ่งไม่เหลียวหลังรวดเดียวถึงบ้านเลยพ่อแม่เด็กตกใจกันใหญ่ถามไทยจนได้ความก็เตือนมาคราวหน้าคราวหลังอย่าไปยิงนกที่โคกไก่อีกเป็นอันขาดเลยทีเดียวนะ เรื่องแปลกๆเนี่ยมีเรื่อยละครับบ้านร้างวัดร้างพวกนี้อย่าไปยุ่งมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆคุณวิทยาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพี่สาวแบบลูกสาวลุงเนี่ยของแกชื่อนงนุชเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่นงนุชเนี่ยรักชอบอยู่กับพี่ชำนาญรักกันมากรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยเทคนิคละพอเรียนจบมีงานทำก็จะแต่งงานกันแต่พอเอาดวงไปให้หมอดูผูกแล้วก็เกิดดวงไม่สมพงกันก็ไม่เชื่อแล้วหมอดูเอาไปให้พระดูดีกว่าให้พระท่านช่วยผูกดวงให้ก็ได้ผลออกมาแบบเดียวกันพวกผู้ใหญ่เขาก็เลยไม่ยอมให้แต่งงานกันส่วนพี่นงนุชกับพี่ชำนาญก็บอกว่าไม่ถือเรื่องนี้เขาสองคนรักกันเรื่องดวงนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกทั้งคู่จะแต่งงานกันให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วถ้าไม่แต่งก็จะไปอยู่ด้วยกันเฉยๆว่างั้นลุงอํานวยซึ่งเป็นพ่อของพี่นงนุชนี่ปวดหัวมากเลยแล้วแกก็เชื่อว่าลูกสาวคงจะเปรี้ยงพร้ำเสียเนื้อเสียตัวให้แฟนหนุ่มไปแล้วมั้งเพราะว่าคบหากันมานานปีถ้ายังไม่เสียก็คงไม่ดื้อรั้นขนาดไม่ฟังเสียงใครแต่ยังไงก็ตามจะให้สองคนแต่งงานกันไม่ได้อะเพราะว่าแกสงสารลูกลุงอํานวยแกสงสารลูกแต่งไปแล้วเดี๋ยวดวงจะถึงคาดว่างั้นคนใดคนหนึ่งจะต้องมีอันเป็นไปแล้วแกไม่อยากให้ลูกสาวตายหรือว่าถึงลูกเขยตายอะลูกสาวก็ต้องเป็นไม้ยังสาวๆอยู่ลุงอํานวยใช้วิธีห้ามไม่ให้พี่นงนุชไปพบกับพี่ชำนาญแล้วก็ไม่ให้ไปมาหาสู่กันก็ทำให้พี่นงนุชร้องไห้อยู่ในห้องทางด้านพ่อแม่ของพี่ชำนาญก็ห่วงลูกชายห้ามลูกของตัวไม่ให้ติดต่อพี่นงนุชซ้ำไปหาผู้หญิงคนใหม่ให้เขาด้วยแต่พี่ชำนาญรักเดียวใจเดียวไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นน่ะรักพี่นงนุชคนเดียวก็เพียรพยายามมาหาพี่นงนุชแต่ลุงอํานวยก็บอกว่าอย่าพบกันอีกเลยถ้าพบกันอีกกันแล้วเมื่อไรจะลืมกันได้ว่างั้นพี่ชำนาญก็อ้อนวอนยังไงลุงอํานวยก็ไม่ยอมในที่สุดพี่นงนุชก็แอบหนีไปกับพี่ชำนาญไม่มีใครรู้ว่าหนีไปอยู่ที่ไหนตามหากันวุ่นวายไปหมดแต่ก็หาไม่เจออ่อนอกอ่อนใจลุงอํานวยถึงก็นั่งเอามือกุมหัวปีหนึ่งเต็มๆเลยที่ทั้งสองหายไปไม่ส่งข่าวคราวให้ใครรู้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบได้วันหนึ่งก็ได้ข่าวมีคนไปเจอว่าอยู่ด้วยกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนีไปไกลมากนะจากจังหวัดสระบุรีไปถึงประจวบคนที่ไปเจอเข้าไปคุยด้วยแต่ทั้งสองก็พากันหนีไปเขาก็ตามไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนตรอกซอกซอยอะไรลุงอํานวยได้รู้ข่าวว่าพี่นงนุชยังมีชีวิตอยู่ก็ค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อยประมาณ2เดือนต่อมาคืนหนึ่งลุงอํานวยตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านคืนนั้นแสงจันทร์มันข้างแรมพอจะส่องให้มองเห็นบ้างรางๆแกจำได้ว่าเป็นพี่นงนุชเดินเข้ามาหามาหยุดยืนอยู่ที่แกก็ดีใจส่งเสียงเรียกนุชเดินเนี่ยมาไงกันเนี่ยมืดค่ำดึกดื่นเท่านั้นเองร่างนั้นก็หายไปแกก็งงมากรีบเปิดไฟหาดูจนทั่วบ้านก็ไม่พบประตูบ้านก็ปิดก็ทำให้แกใจเสียเกรงพี่นงนุชจะเป็นอะไรไปแต่คนในบ้านเขาว่าแกคงฝันไปเท่านั้นอ่ะคิดถึงลูกสาวทีนี้ทำไงอ่ะแกก็เอาดวงพี่นงนุชไปให้หมอดูผูกดวงซิว่ามีเคราะห์มีโศกอะไรหรือเปล่าหมอดูอยู่แถวบ้านเขาเรียกลุงมหาพอก่อนน้องแกบวชพระแล้วสึกออกมาลุงมหาแกก็ดูให้หน้าเครียดเลยเจ้าก็บอกลุงอํานวยว่าพี่นงนุชเนี่ยเคราะห์หนักให้รีบสะเดาะเคราะห์เสียให้ทำด่วนเลยลุงอํานวยกลุ้มใจมากไม่รู้จะติดต่อลูกสาวได้ยังไงคืนต่อมาแกนอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูกจนต้องลุกมานั่งที่ระเบียงเรือนในความมืดแกก็มองไปที่หน้าบ้านก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็ไม่รู้ในแสงจันทร์อันรุ่งรัวแกเห็นว่าเป็นพี่นงนุชแกก็ร้องนุชเข้ามาสิลูกพ่อส่งเสียงเรียกร่างนั้นก็เลือนหายไปคราวนี้แกยืนยันกับคนอื่นได้ว่าแกไม่ได้ฝันเพราะแกนั่งลืมตาอยู่ประสาทก็ไม่ได้หลอกหลอนแกด้วยแกยังมีสติดีครบถ้วน เช้าวันต่อมามีโทรเลขมาที่บ้านแจ้งข่าวว่านงนุชเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลคนส่งข่าวก็คือพี่ชำนาญเขาบอกที่อยู่ที่บ้านพักเอาไว้ลุงอำนวยกับญาติก็เหมารถไปกันด่วนเลยปรากฏว่าพี่นงนุชตายตั้งแต่คืนที่ลุงอำนวยเห็นพี่นงนุชเดินเข้ามาหาสาเหตุการตายก็คืออุบัติเหตุรถชนพี่นงนุชข้ามถนนแล้วไม่เห็นรถที่แล่นมาตอนนั้นยังหัวค่ำอยู่เลยคือทั้งสองเนี่ยหนีไปอยู่ประจวบไปขายของเลี้ยงชีพกันพักอยู่ในตลาดค่ำวันนั้นพี่นงนุชออกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนรถปิกอัพชนไปตายที่โรงพยาบาลตอนดึกทุกคนเสียใจแต่ช่วยอะไรไม่ได้ดวงไม่สมพงษ์อันเนี้ยนะมันดวงดับตั้งแต่พระที่วัดพูดแล้วบอกแล้วลุงอำนวยได้แต่ร้องไห้คิดถึงลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวตายแล้วยังมาให้เห็นตอนหลังลุงอำนวยก็บวชอุทิศส่วนกุศลให้ลูกแล้วก็ช่วยให้ใจตัวเองสงบด้วยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมีเรื่องแปลกๆที่คุณดิเรกเล่าให้ฟังตอนสมัยเมื่อตอนที่แกยังเด็กวันนั้นแม่แกเดินไปซื้อปลาเค็มซื้อมา3ตัวร้อยเชือกแล้วหิ้วกลับบ้านปลาช่อนเค็มเนี่ยตัวเคืองๆหน้าย่างกินแกล้มกับแกงส้มพอคุณดิเรกพูดว่ามันน่ากินแม่ก็โบกมือไม่ได้จะเอาไปเยี่ยมยายปุ้ยไปเยี่ยมแกทำไมล่ะแม่แกไม่สบายตอนนั้นเย็นมากแล้วแม่ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันอาบน้ำกินข้าวไปสองสามคำก็ชวนคุณดิเรกไปเยี่ยมคนป่วยบ้านยายปุ้ยนี่อยู่ทางใต้เดินไปตามถนนดินผ่านหน้าบ้านในยามตอนเย็นนะเกือบจะค่ำชาวบ้านเขากำลังอาบน้ำกันอยู่ที่หัวสะพานก็ถามแม่กันหลายคนว่าไปไหนแม่ก็บอกแล้วก็ชี้มือไปบ้านยายปุ้ยเนี่ยอยู่ไม่ไกลนักเดินพักใหญ่ก็ถึงหมาเห่ากันขลมเลยบางตัวก็ปรีเข้ามาคนในบ้านต้องมาไล่กันเสียงขลมไปหมดขึ้นบนเรือนหลังใหญ่ยายปุ้ยก็นอนที่ด้านในบนเสื่อกกสีเลือดหมูแกลุกนั่งไม่ได้ต้องนอนคุยพูดเสียงไม่ดังหัวแกงอกขาวเลยผมยังมีเส้นดำๆอยู่ค่อนข้างมากแกก็คุยกับแม่แล้วก็เหลือบมาเห็นคุณดิเรกเข้าคุณดิเรกนั่งอยู่ข้างๆแม่นั่นมันใครกันนะนั่งอยู่ข้างเองนะใช่ไอ้ตุ้มหรือเปล่ามันทำไมมองอย่างนั้นเองมองยายทำไมฮะทำไมมองอย่างนั้นน่ะมองทำไมไอ้หนูเอ๊ะมองยังไงคุณดิเรกก็ไม่เข้าใจแต่ก็นึกกลัวที่ยายปุ้ยพูดขยับตัวไปหลบข้างหลังแม่คุณดิเรกไม่ชอบกลิ่นบ้านนี้เลยมันยังไงบอกไม่ถูกอ่ะมันทำให้นึกถึงความตายอยู่ๆหมาบ้านยายปุ้ยก็หอนโจขึ้นมาเท่านั้นคุณดิเรกนี่หนาวสั่นเลยแม่เองก็เหลียวหน้าเหลียวหลังมองคนโน้นทีคนนี้ทีก็เลยชวนแม่กลับด้วยเสียงกระซิบยายปุ้ยก็พูดขึ้นมาเอ็งจะเอาอะไรมาบ้านนี้เอ็งเอาอะไรมาแม่ก็บอกว่าเอาปลาเค็มมาเยี่ยมยายปุ้ยก็โกรธตวาดว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ถามว่าเอาอะไรมาเยี่ยมแต่เอ็งพาผีมาใช่ไหมแม่ก็บอกเปล่าไม่รู้เรื่องยายปุ้ยก็บอกเอ็งต้องเอาผีมาแน่ๆแกว่าอย่างนั้นกูดิเรกได้ยินยายปุ้ยพูดอย่างนั้นก็ยิ่งกลัวไปไปไปไปเอ็งสองคนไปนะลูกหลานยายปุ้ยช่วยกันห้ามแกก็ยังไล่ลูกหลานเขาก็ขอโทษแม่แม่ก็บอกไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็จูงมือคุณดิเรกลงจากเรือนหลานยายปุ้ยก็มาไล่หมาให้คุณดิเรกถามแม่ในระหว่างเดินกลับว่าทำไมยายปุ้ยไล่เรากลับแม่ก็บอกว่าแกคงจะกลัวอะไรสักอย่างคนเป็นไข้สูงๆมักจะกลัวโน่นกลัวนี่พอถึงบ้านได้ไม่นานก็มีชาวบ้านตะโกนกันว่ายายปุ้ยตายแล้วยายปุ้ยตายแล้วแม่ก็มองหน้าคุณดิเรกแล้วก็พูดกับพ่อว่าตะกี้เนี่ยแกยังพูดได้อยู่เลยแม่กับพ่อพากันไปดูศพยายปุ้ยทีนี้คุณดิเรกจะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปด้วยคนเต็มบ้านหลังนั้นนะใครๆก็มาดูกันคุณดิเรกไม่อยากดูแต่เห็นเขาดูก็ไปดูเขามั่งเกิดมายังไม่เคยเห็นคนตายเลยชะโงกมองไปก็เห็นศพยายปุ้ยนอนนิ่งอยู่บนเสื่อผืนเก่านั่นแหละท่าทางแกเหมือนคนนอนหลับ ขาเล่ากันว่ายายปุ้ยแกทุรนทุรายร้องกลัวกลัวมีคนจะมาพาไปแล้วแกไม่ไปก็ดิ้นใหญ่ดิ้นไปดิ้นมาส่งเสียงครอครอกในคอดวงวิญญาณแกก็หลุดออกจากร่างไปคุณดิเรกมองหน้ายายปุ้ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเหมือนแกนอนหลับเสร็จแล้วก็ต้องตกใจเพราะอยู่ๆตาสองข้างของแกลืมโพลงขึ้นมาในคุณดิเรกตกใจร้องลั่นแม่แม่ผีลืมตาคนที่ดูศพอยู่มองคุณดิเรกเป็นตาเดียวเพราะไม่มีใครเห็นนะว่ายายศพยายปุ้ยลืมตามีคุณดิเรกคนเดียวที่เห็นคุณดิเรกนี่กลัวมากให้แม่กับพ่อพากลับระหว่างทางก็รู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามมาด้วยก็ยิ่งกลัวใหญ่กลับถึงบ้านยังไม่หายกลัวเพราะรู้สึกว่าคนที่ตามมาเนี่ยเข้ามาในบ้านแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเรือนน่ะอยู่แถวๆหน้าบันไดคุณดิเรกก็บอกให้แม่รู้แม่ก็บอกไม่มีอะไรนะแต่แม่สงสัยว่าคุณดิเรกเนี่ยเห็นยายปุ้ยลืมตาจริงๆหรือเปล่าคุณดิเรกก็บอกแม่เห็นจริงๆแม่เห็นกับตาเลยระหว่างนั้นหมาในบ้านก็เห่าหอนพ่อตวาดมันก็ยังหอนอยู่พ่อเอาไฟฉายไปส่องก็เห็นมันพากันหันหน้าไปที่ทางต้นมะเฟืองพ่อก็ส่องไปก็เห็นขาใครก็ไม่รู้ยืนอยู่แต่ไม่เห็นตัวพระพุ่มใบมะเฟืองมันบังแต่พอพ่อเรียกให้แม่ไปดูมันก็หายไปพ่อก็บ่นแปลกมากเอ๊ะหายไปได้ยังไงหมาหยุดหอนไปแล้วตอนเช้าแม่กับพ่อก็คุยกันว่าสงสัยผียายปุ้ยตามมาที่บ้านแต่ว่าขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่ามีผีเรือนคุ้มครองบ้านอยู่คุณดิเรกบอกว่าไม่เคยลืมประสบการณ์ครั้งนั้นเลยมันน่ากลัวจริงๆตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยครับเรื่องของผีแก่ๆเนี่ยมีเล่าให้ฟังอีกเรื่องคุณยุพาคุณยุพาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะแกไม่เคยเห็นหน้ายายแก่คนนี้มาก่อนเลยอยู่ๆก็เดินเข้ามาในบ้านตอนนั้นตะวันกำลังจะรับทิวไม้แล้วนะยายแก่คนนี้เสื้อผ้าเก่าดูไม่ได้เลยแล้วที่ร้ายกาจก็คือแกมาชี้หน้าด่าคุณยุพาอย่างรุนแรงอีหน้าด้านมึงมันเลวชาติชั่วนักอีก3วันมึงต้องตายอ้าวยายมันเรื่องอะไรมาชี้หน้าด่าฉันน่ะก็มึงแย่งผัวกูอะไรนะยายฉันเนี่ยนะแย่งผัวยายฉันยังไม่มีผัวเลยอีปากแข็งมึงต้องตายยังไงมึงก็ต้องตายคุณยุพาก็สายหน้าพยายามอดกลั้นสะกดอารมณ์เอาไว้อย่างหนักหน่วงสงสารคนแก่นะแกขนาดนี้ผลักทีเดียวก็ล้มยายสติดีหรือเปล่าเรื่องอะไรมาว่าฉันอย่างนี้มึงไม่ต้องมาพูดเนี่ยอีตอแหแย่งผัวกูแล้วยังจะมาลอยหน้าลอยตาอยู่อีกไม่อายชาวบ้านชาวเมืองเขามั่งหรือยังไงใครกันนะผัวยายอ่ะก็ไอ้ฟักยังไงอ่ะไอ้ฟักไหนอ่ะฉันไม่รู้จักอ่ะแล้วฉันก็ไม่เคยรู้จักคนชื่อฟักมาก่อนด้วยก็ตะกี้มึงยังยืนคุยกับมันอยู่ที่ใต้ต้นข่อยใต้ต้นข่อยไอ้ที่ฉันยืนคุยใต้ต้นข่อยนั้นมันพี่สาธรน่ะคนรู้จักกันไม่ใช่นั่นแหละไอ้ฟักผัวกูสงสัยยายจะสติไม่ดีแล้วล่ะหนอยนี่มาว่ากูเดี๋ยวตบปากเลือดทะลักคุณยุพาคิดว่าแกต้องเป็นบ้าไปแน่ๆก็เลยไม่เอาแล้วขึ้นบ้านดีกว่ามันกำลังจะมืดค่ำอยู่แล้วมายืนเถียงกับคนบ้าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพอดีได้ยินเสียงพ่อดังมาจากบนบ้านก็ถามมาคุยกับใครใครก็ไม่รู้พ่อยายคนนี้แกมาหาว่าฉันแย่งผัวแกคุณยุพาพูดเสียงดังเนี่ยก็ได้ยินเสียงพ่อเดินเหยียบแผ่นกระดานมาที่หัวบันไดแล้วพ่อก็โผล่หน้ามามองไหนคุยกับใครไม่เห็นมีใครสักคน มีสิพ่ออ้าวไปไหนแล้ววะ แกหันไปมองไม่มียายแก่คนนั้นหายไปไหนไม่รู้หายไปเร็วจริงเลยพ่อเห็นคุณยุพาแปลกใจก็รีบเรียกให้ขึ้นเรือนคุณยุพาก็ตกใจรีบขึ้นบ้านพ่อปิดประตูบ้านทันทีอย่างรีบร้อนก็ถามพ่อว่าพ่อกลัวอะไรพ่อไม่พูดอะไรพอปิดประตูแล้วก็กระซิบบอกกับคุณยุพาบอกว่ามันไม่ชอบมาพากลสงสัยว่ายายแก่อะไรนะจะไม่ใช่คน ไม่ใช่คนแล้วอะไรล่ะพ่อ ก็ผีสิ ฮะผีล่ะพ ่ อ ใช ่ไม่น่าใช่ผีก็ฉันเห็นหน้าแกอยู ่คืนนั้นคุณยุพาไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะว่าฝันถึงแต่ยายแกมาให้เห็นจะมาฆ่าบ้างมาด่าบ้างฝันร้ายวุ่นวายไปหมดจนกระทั่งไม่กล้านอนต้องลุกขึ้นมานั่งเปิดไฟอยู่คนเดียวจนไก่ขันสว่างแล้วถึงได้นอนแปลกมากนอนตอนสว่างไม่เห็นฝันนี่ยายแก่น่าเกลียดคนนั้นตอนเย็น คุณยุพาก็มาเจอกับพี่สาธรผู้ชายคนที่ว่ารู้จักกันน่ะเจอกันที่หน้าบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยเขานอนดึกเพราะว่าไปปักเบ็ดที่คลองหลังหมู่บ้านเขาไปเจอยายแก่คนนึงเรียกเขาไอ้ฟักเขาตกใจมากแกเข้ามาลากข้อมือเขาแล้วก็เรียกไอ้ฟักไอ้ฟักแกมาตู่ว่าเขาเป็นผัวของแกเขากลัวมากเพราะว่ามือแกเย็นอย่างกับน้ำแข็งนะตอนนั้นคุณยุพาก็รีบถามเขาว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็บอกให้ฟังมันก็ตรงกับรูปร่างหน้าตายายแก่ที่คุยกับคุณยุพาตอนเย็นวานเรื่องนี้แพร่ออกไปก็มีคนพูดว่าสงสัยยายแก่นะจะเป็นผียายเพี้ยนเพราะยายเพี้ยนเนี่ยผัวแกชื่อตาฟักตายไปนานแล้วแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตาฟักเนี่ยคงจะกลับชาติมาเกิดเป็นพี่สาธรนี่แหละยังไงก็ตามคุณยุพาก็กลัวแม่เฒ่าผีนี่จริงๆต้องรีบทำบุญกรวดน้ำไม่ให้แกด่วนเลยแล้วแกจุดธูปบอกแกด้วยว่าคุณยุพากับพี่สาธรหรือว่าตาฟักอะไรของแกนะไม่มีอะไรกันคุยกันเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเท่านั้นเออคนอะไรไม่รู้ตายไปตั้งนานแล้วยังหึงผัวข้ามภพข้ามชาติอยู่อีกพ่อพาคุณยุพาไปรดน้ำมนต์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่มันอาจจะมากล้ำกลายชนิดติดเนื้อติดตัวอยู่รดน้ำมนต์แล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดอีกเลยครับเรื่องผีไอ้แก่นี่ยังมีอีกนะอันนี้คุณทวีปเล่าให้ฟังเรื่องเกิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยคุณทวีปยังไม่ได้แต่งงานยังอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็อยู่กันหลายคนมีบ้านไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งพ่อเนี่ยซื้อต่อเข้ามาก่อนพ่อจะซื้อมาบ้านหลังนี้เจ้าของเขาปิดตายเอาไว้ตั้งนานเขาบอกเป็นบ้านผีสิงว่างั้นว่าผีนั้นเป็นคนแก่แล้วก็อีกคนก็เป็นยายแก่ทั้งตาแก่ยายแก่เลยสองผีเลยเขาบอกว่ายายแก่รูปร่างคล้ายๆคนจีนผมขาวผิวก็ขาวนุ่งกางเกงจีนสีดำสวมเสื้อสีดำส่วนตาแก่นุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกสวมเสื้อบางครั้งก็ไม่สวมผมก็เป็นสีดอกเหลาปากก็ไม่มีฟันแล้วเห็นแต่เหงือกเวลาที่แกยิ้มผีไอ้แก่นะยังมีฟันเต็มปากแต่อาจจะเป็นฟันปลอมก็ได้เพราะอายุมากขนาดนั้นฟันน่าจะหักไปหมดแล้วแล้วเวลาที่ผีทั้งสองมาหลอกเนี่ยจะปรากฏตัวให้เห็นบางครั้งก็มาดึงมือดึงขาเวลานอนหรือไม่ก็ปลุกให้ตื่นกลางดึกมานั่งข้างๆมุ้งมั่งมาเดินผ่านได้เห็นมั่งเพียงแค่นั้นทุกคนก็ขนหัวลุกตั้งกันแล้วแหละทุกคนเล่าว่าถูกผีหลอกตอนนั้นคุณทวีปไม่เชื่อคิดว่าทุกคนต่างกุเรื่องเพื่อจะหลอกแกเพราะไม่อยากให้แกหนีออกไปเที่ยวข้างนอกเวลากลางคืนความจริงนะแกไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนหรอกเพียงแต่ออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนเพราะชอบดนตรีช่วงนั้นจะตั้งวงกันก็เลยต้องซ้อมกันหนักหน่อยแล้วอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าที่เจ้าทางแต่อย่างใดแต่คนอื่นๆพอโดนหลอกก็กลัวพอกลัวมากๆก็ถึงกับบ่นว่าอย่างโน้นอย่างนี้ด่าก็มีด่าผีด่าสางลั่นไปหมดช่วงนั้นพ่อกับแม่ก็มองหาช่องทางจะย้ายบ้านกันแล้วจะขายบ้านหลังที่ว่าเนี้ยคืนนึงคุณทวีปก็เจอเข้าบ้างตอนกลับจากบ้านเพื่อนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กำลังจะนอนหลับไม่หลับแหละผีมาเนี่ยเป็นยายแก่เชื้อจีนนั่นแหละคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายด้วยมองเห็นถนัดมานั่งอยู่ข้างมุ้งแล้วก็ถามคุณทวีปว่าไม่เชื่อใช่ไหมว่าแกอยู่ที่บ้านนี้แต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามบอกคนอื่นๆด้วยว่าอย่าด่าแกถ้าด่านี่จะเอาให้ตายว่างั้นพอแกพูดจบร่างนั้นก็หายไปเฉยๆทั้งที่ห้องก็ปิดประตูก็ล็อกไฟก็เปิดมองหาไม่เห็นก็ต้องเชื่อไม่ใช่คนธรรมดาหรอกเพราะว่าหายไปได้โดยไม่ต้องเปิดประตูนี่นะการปรากฏตัวของแกนี่ก็ทำให้คืนนั้นคุณทวีปนอนหลับตื่นระแวงกลัวว่าแกจะมาอีกถ้าแกมาเห็นอีกทีสงสัยไม่ต้องนอนห้องนี้แน่ต้องไปขอนอนห้องคนอื่นจะได้ไม่จับไข้หัวโกรนพอตอนเช้าก็รีบเล่าให้ทุกคนฟังว่าเจออะไรเขาก็พากันพูดว่าคงจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วพ่อก็บอกว่าต้องขายถ้ายังไงขายไม่ได้ก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็เป็นบ้ากันหมดคุณทวีปบอกเรื่องที่ผีไอ้แก่ห้ามด่าแกด้วยพ่อแม่ก็เตือนไม่ให้ทุกคนด่าว่าแกอีกซ้ำยังบอกให้จุดธูปขอขมาแกด้วยพวกพี่ๆของคุณทวีปก็พากันทำตามที่แม่บอกมันก็น่าแปลกที่พอขอขมาแกแล้วตกกลางคืนก็ไม่มีผีไอ้แก่มาให้เห็นอีกอะ ลับมีแต่ผีตะแก่นุ่งผ้าสรงมาแทนแม่ตื่นเข้าห้องน้ำกลางดึกคืนนั้นเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำมาเจอตะแก่คนนั้นยืนขวางหน้าห้องน้ำอยู่แม่ตกใจแทบช็อกตายร้องลั่นบ้านเลยตกใจตื่นกันหมดเพราะว่าเสียงกรีดร้องของแม่ดังลั่นไปทั้งบ้านพอแม่ร้องปิดหน้าไม่มองแกพอเปิดหน้าอีกทีตะแก่หายไปแล้วแม่ก็กลัวมากพอตั้งสติได้ก็ใช้ให้คุณทวีปไปหยิบธูปมาจุดบอกเล่าขอขมาตะแก่อ้อนวอนแกอย่าได้มาหลอกหลอนอีกเลยแล้วจะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไม่ให้พอแม่บอกเล่าขอขมาเสร็จก็มีเสียงแมวตัวหนึ่งร้องแมวแมวดังมากเลยเสียงนั้นอยู่ข้างๆบ้านทำเอาตกใจกันไปหมดแล้วก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรต่อมาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนคุณทวีปนอนไม่หลับเพราะกลัวผีตะแก่จะมานอนนิ่งนิ่งอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกมีใครคนหนึ่งมาอยู่ทางปลายเท้ามายืนอยู่สังเกตว่าเป็นผู้ชายความรู้สึกบอกเลยว่าเป็นผีตะแก่คุณทวีปลุกนั่งร่างนั้นก็เคลื่อนไหวอย่างเร็วไปที่ประตูเห็นแค่นั้นอ่ะก็ไม่เห็นอะไรอีกหายไปละคุณทวีปหายตกใจก็ยกมือไหว้บอกเล่าขออย่ามารบกวนกันอีกเลยเสร็จแล้วก็ได้ยินเหมือนกับเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปจากหน้าห้องวันต่อมาพ่อไปติดต่อหาบ้านเช่าจนได้ก็เลยรีบย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ส่วนบ้านนั้นพ่อก็ประกาศขายกว่าจะขายได้ก็ตั้งนานบ้านนี้มีประวัติพ่อรู้จากยายคนนึงอยู่ละแวกนั้นเล่าให้ฟังว่าเคยมีอาม่าคนหนึ่งกับตะแก่คนหนึ่งผัวแกน่ะตายที่บ้านหลังนี้แหละทั้งสองเป็นผัวเมียกันฝ่ายหญิงมีเชื้อจีนฝ่ายชายเป็นคนไทยมีเรื่องไม่ลงรอยกันระหองระแหงกันอยู่เรื่อยทะเลาะกันอยู่เรื่อยจนกระทั่งตายจากกันไปเวรกรรมแท้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดกับอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับป้าเอียดนี่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกับคุณวันดีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังป้าเอียดเป็นคนแก่ไร้ญาติแต่ว่าไม่ขาดมิตรหรอกนะเพราะว่าแกมีเพื่อนบ้านที่ดีกับแกเพราะแกเป็นคนดีอ่ะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแมวหมาของแกก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันอ่ะพวกมันอยู่ด้วยกันได้อาชีพของแกก็ทำสวนมีสวนผลไม้อยู่เล่ากันว่าแกมีลูกสาวอยู่คนนึงแต่พอเลิกกับผัวก็พาลูกสาวไปด้วยป้าเอียดก็เลยอยู่กับแม่ของตัวจนกระทั่งแม่ตายป้าเอียดก็เลยอยู่ตัวคนเดียวตัวแกผอมๆผิวคล้ำๆพูดเสียงดังเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องคนอื่นได้ยินใครนินทาใครก็จะรีบเดินหนีไปให้ไกลเลยอยู่มาวันหนึ่งป้าเอียดโดนหมาตัวหนึ่งกัดเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังจากหมาตัวนั้นกัดแกแล้วมันก็หายไปไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนมารู้ว่าแกติดเชื้อหมาบ้าก็ตอนที่ออกอาการหลังจากที่แผลหายดีแล้วมีเพื่อนบ้านช่วยพาตัวแกส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มีคนพยายามช่วยกันส่งข่าวให้ลูกผัวของแกได้รู้แต่ก็ติดต่อกันไม่ได้หมาแมวของแกในระหว่างที่แกไม่อยู่ก็มีเพื่อนบ้านเอาข้าวปลาไปให้มันกินกันวันหนึ่งมีคนเห็นแกกลับมาที่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านคนแถวนั้นก็ไปในบ้านใกล้ๆจะพบค่ำแล้วก็ได้พากันร้องถามว่าหายดีแล้วเหรอแต่ป้าเอียดไม่ได้ตอบอ่ะเดินทื่อตรงไปยังบ้านของแกเลยเพื่อนบ้านหลายคนพอรู้ว่าป้าเอียดกลับมาบ้านแล้วก็คิดว่าแกคงหายก็ดีใจกันมากก็ตั้งใจกันว่าพอเช้าก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันตามประสาคนบ้านนอกคอกนาคืนนั้นที่บ้านของป้าเอียดหมาที่แกเลี้ยงเอาไว้พากันส่งเสียงหอนเพื่อนบ้านก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกใจกันว่ามันหอนทำไมเจ้าของก็กลับมาแล้วตอนเช้ามีคนไปที่บ้านป้าเอียดตั้งใจไปเยี่ยมบ้านเงียบไปเรียกก็ไม่ขานก็เข้าไปในบ้านพวกหมาก็ไม่ได้เห่ามันดีใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าคนเนี้ยเคยเอาข้าวไปให้มันกินระหว่างที่ป้าเอียดไม่อยู่บ้านเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าไม่มีร่างป้าเอียดหาดูทั่วบ้านก็ไม่เจอเรียกก็ไม่ขานชักเอะใจคิดสงสัยว่าป้าเอียดกลับไปหาหมออีกหรือว่าไปธุระที่ไหนได้กลับมาเอาข้าวไปให้หมากินแล้วก็บอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่จะไปเยี่ยมป้าเอียดได้ว่าป้าเอียดไม่อยู่บ้านแล้วความจริงก็คือระหว่างนั้นป้าเอียดอาการเพียบหนักอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแกจะกลับบ้านได้ยังไงต่อมาป้าเอียดก็ไม่รอดป้าเอียดตายแล้วก็เลยติดต่อผัวแกได้ผัวก็มาจัดการงานศพชาวบ้านก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันลูกสาวก็โตเป็นสาวแล้วก็มา ม่ใช่แค่โตเป็นสาวหากแต่แต่งงานมีลูกแล้วสองคนอีกด้วยยกกันมาทั้งครอบครัวงานศพนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเลือกสวนบ้านช่องของป้าเอียดก็รอให้ลูกสาวมาจัดการระหว่างนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้หมาแมวแมวของป้าเอียดขาดเจ้าของแต่ก็มีคนช่วยดูแลให้อาหารหมา4ตัวแมว3ตัวอยู่ที่บ้านหลังเล็กตึงไม่มีเจ้าของแล้วตกกลางคืนพวกหมาก็พากันส่งเสียงเห่าหอนแมวก็ส่งเสียงร้องเพื่อนบ้านก็ขนลุกไปตามๆกันแล้วก็ยังมีคนเห็นร่างดำๆในความมืดยืนอยู่ที่หน้าบ้านป้าเอียดตอนดึกสงัดมีคนเลวอยู่คนหนึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเพราะเขารู้ว่าบ้านร้างนี่มีหมาตัวโตๆอยู่4ตัวเขาก็อยากได้เอาไปหาผลประโยชน์เขาเป็นพวกค้าขายหมาก็แอบมาจับหมา4ตัวนั้นไปมีเด็กคนหนึ่งเห็นเขาเอาอาหารมาล่อแล้วก็จับไปได้กว่าเด็กจะวิ่งไปบอกพ่อแม่นักจับหมาขายก็หายตัวไปพร้อมกับหมา4ตัวนั้นแล้วไม่เห็นเงาไม่เห็นฝุ่นแต่เกิดเรื่องแปลกขึ้นคือรถพิกอัพคันนั้นพอจับหมาแล้วขนหนีไปก็ไปคว่ำคนขับกับพรรคพวกอีก2คนได้รับบาดเจ็บเป็นคนหนึ่งไม่ใช่น้อยพอโดนจับได้คนขับก็บอกว่ามีป้าแก่ๆยืนขวางถนนก็หักหลบรถก็เลยพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ข้างทางคนในรถบาดเจ็บแต่ว่าหมา4ตัวหลุดรอดออกมาได้พ้นอันตรายไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นอะไรกันเลยพวกมันพากันวิ่งกลับบ้านของมันได้อย่างไม่หลงทางป้าแก่ๆที่คนขับบอกว่ายืนขวางหน้ารถนั้นเพื่อนบ้านเชื่อกันว่าคงจะเป็นป้าเอียดเพราะว่าคนที่อยู่แถวๆที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นป้าแก่ๆที่ไหนเลยสักคนถนนก็ว่างเปล่าแท้ๆเห็นแต่รถพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ตามลักษณะที่คนขับบอกก็ตรงกับป้าเอียดอีกด้วยชาวบ้านพากันสมน้ำหน้าพวกหาหมาขายไม่ตายก็บุญโขแล้วพวกคนใจบาปหยาบช้าหากินแบบป่าเถื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ป้าเอียดมีชีวิตอยู่ไม่ชอบป้าเอียดเลยเพราะป้าเอียดเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็เคยทำให้เขาเจ็บแค้นเพราะเขาเกลียดป้าเอียดตั้งแต่นั้นมาโดยที่ป้าเอียดก็รู้ตัวว่าเขาไม่ชอบแล้วก็ยังเคยโดนเขากลั่นแกล้งตั้งหลายหนผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่มีลูกมีเมียอยู่ตัวคนเดียวเคยทำท่าจะมาชอบป้าเอียดที่เป็นแม่ไม้แต่ป้าเอียดบอกไปว่าไม่อยากจะหาเวรใส่ตัวอีกแล้วเขาก็ยังพยายามตื้ออยู่วันแล้ววันเล่าแต่ไม่ได้ผลเพราะป้าเอียดไม่เล่นด้วยแล้วก็ยืนกรานคำเดิมในที่สุดเขาก็พละไปแต่ไม่พละไปเปล่ายังพูดจาใส่ร้ายป้ายสีป้าเอียดต่างๆนานาหาว่าแอบมีอะไรๆกับผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านแต่ว่าเขาไม่ออกชื่อผู้ชายพวกนั้นเรื่องนี้ป้าเอียดโมโหมากเจอกันก็ต่อว่าต่อขานกันเขาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าตัวไม่ได้พูดจะพูดทำไมพูดให้เสียปากเปล่าๆพอวันหนึ่งป้าเอียดเกิดไปเห็นเขากำลังพูดจาหลอกลวงชักชวนเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านให้เข้าไปในป่ามะขามกับเขาเขาเอาขนมมาล่อป้าเอียดดูท่าทีออกรู้เจตนาชั่วร้ายป้าเอียดก็เข้าไปเขารีบหนีไปเลยพ่อแม่เด็กเอาเรื่องกับเขาคนนั้นมีป้าเอียดเป็นพยานแต่เขาปฏิเสธลูกเดียวเรื่องนี้ทำให้เขาเสียคนมากจนกระทั่งเขาผูกใจเจ็บป้าเอียดอย่างหนักขู่ว่าจะเอาไฟเผาบ้านแม้ว่าป้าเอียดจะตายไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่หายแค้นบ่ายๆวันนึงเขาก็เข้าไปวางเพลิงเผาบ้านป้าเอียดแต่กลับโดนหมาไล่ฟัดปางตายสมน้ำหน้าคนเลวเลวจริงๆเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังเรื่องแมวดำข้ามศพเนี่ยได้ยินคนเขาเล่ากันมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังนะก็คือตอนที่ยายตายแกนึกกลัวว่าแมวดำจะมาข้ามศพแล้วศพยายจะลุกขึ้นคนคงจะวิ่งหนีกันหมดบ้านแน่ๆเลยตอนนั้นคุณวิทยาเรียนอยู่ป.6 ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆโรงศพยายเลยเสร็จแล้วก็คอยดูว่าจะมีแมวดำขึ้นมาบนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าข้างๆบ้านทางซ้ายมือบ้านนี้เขาเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวแต่ละตัวก็เคยมาที่บ้านยายทั้งนั้นแหละและที่สำคัญบ้านนั้นเคยมีแมวดำอยู่ตัวนึงด้วยแต่ตอนหลังมันหายหน้าไปไหนไม่รู้ไม่เห็นมันคุณวิทยาก็บอกเรื่องนี้กับแม่ว่ากลัวอะไรแม่ก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกคงไม่มีอะไรอย่างนั้นน่ะแมวดำบ้านป้าหวายน่ะมันตายไปแล้วตายมาตั้ง2เดือนแล้วพอรู้อย่างนี้คุณวิทยาก็สบายใจขึ้นมาหน่อยคืนที่2ที่ตั้งศพยายพอดึกก็เงียบมากคุณวิทยาก็นอนไม่หลับความจริงนอนหลับไปแล้วงีบใหญ่เสร็จแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีมือเย็นๆมาจับขามองหาก็ไม่เห็นเจ้าของมือ เสร็จแล้วก็เลยนอนตาแข็งหูทั้งสองคอยเงี่ยฟังเสียงความเป็นไปในบ้านคืนก่อนมีพวกกี้เมากินเหล้าเล่นมาครุกกันสนุกสนานคืนนี้ไม่มีเลยคงจะเพลียจากงานเมื่อคืนก่อนก็เลยกลับบ้านกันเงียบไปหมดบ้านนี้เป็นไม้ทั้งหลังปลูกใต้ถุนสูงตามแบบบ้านนอกทั่วไปมีเรือนอยู่สองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังตั้งศพก็คือเรือนหลังใหญ่หลังเล็กก็คือหลังที่คุณวิทยานอนอยู่เนี่ยยายไม่ค่อยมาที่เรือนหลังเล็กนี่บ่อยนักอ่ะแต่ก่อนโน้นยายนอนหลังนี้ก่อนที่จะมีเรือนหลังใหญ่ภายหลังถือได้ว่าหลังเล็กนี่เป็นเรือนเก่าเรือนแก่ของยายเลยทีเดียวคุณวิทยาก็นอนอยู่กับแม่นอนกันสองคนในมุ้งมีคนอื่นๆคือเพื่อนบ้านกลางมุ้งนอนกันอีกหลายคนส่วนที่เรือนหลังใหญ่มีนอนกันอยู่สองสามคนพ่อก็นอนที่เรือนนั้นนอนเฝ้าศพยายพ่อเป็นคนไม่กลัวผีแตกต่างจากคุณวิทยานี่กลัวผีเอามากๆก่อนที่ยายจะตายแม่เคยไปนอนเฝ้ายายอยู่ที่เรือนหลังใหญ่ยายป่วยอยู่3เดือนนอนแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินอีกเลยโรคของยายเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายยายก็เลยขอกลับมานอนตายที่บ้านเมื่อยายป่วยมีคนมาเยี่ยมกันหลายคนมาเกือบทุกวันยิ่งช่วงที่ยายมีอาการเพียบหนักคนก็มาเยี่ยมกันเยอะยายของคุณวิทยาเนี่ยเคยเป็นหมอนวดหมอจับเส้นปวดหลังเมื่อยขบนะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นพลิกอะไรพวกเนี้ยยาจัดการได้หมดก็เลยมีคนนับถือยายกันเยอะเพราะว่ายายนวดหรือว่าจับเส้นให้คนป่วยโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่สลึงเดียวเพียงแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูบาอาจารย์ของยายอยู่ๆคุณวิทยาได้ยินเสียงแมวเหงามันร้องเสียงมันน่ากลัวก็มองไปที่โรงศพยายจากที่นอนเนี่ยมองผ่านมุ้งไปก็มองเห็นเพราะว่าไฟมันค่อนข้างสว่างไอ้แมวเหงาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาดื้อๆใกล้ๆโรงศพแล้วก็ที่น่าตกใจมันเป็นแมวสีดำคุณวิทยาจำได้ว่าไอ้แมวตัวใหญ่นี่แหละคือแมวตัวที่แม่บอกว่ามันตายไปแล้ว2เดือนโรงศพตั้งอยู่บนโต๊ะไม่สูงนักแล้วแมวมันก็ไม่ยอมไปไหนมันทำท่าสำรวจดูอะไรบางอย่างคุณวิทยาก็เขย่าตัวปลุกแม่ทันทีแต่แม่ก็นอนขี้เศร้าจริงๆไม่ยอมตื่นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยแมวดำก็มองโน่นมองนี่ก็ไม่รู้มันจะทำอะไรแต่แล้วอยู่ๆทันใดนั้นก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆโรงศพยายและที่คุณวิทยาเห็นก็คือยายนั่นแหละยืนอยู่ในชุดเดียวกับที่ยายนอนอยู่ในโรงผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อสีขาวคุณวิทยาตกใจยายมายืนอยู่ได้ยังไงจะร้องก็ร้องไม่ออกก็พอดีเห็นยายโบกมือไล่แมวดำแมวดำมันก็ตกใจกระโดดโยงพุ่งตัวไปทางมุ้งที่พ่อนอนตัวมันหล่นลงไปบนหลังมุ้งพ่อก็ตกใจตื่นลุกพรวดขึ้นแมวดำก็ตกใจกระโจนพรวดไปทางโรงศพยายวินาทีนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในโรงดังยังกะโรงจะแตกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแมวดำตกลงไปในโรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเสียงดังสนั่นนั้นแผดขึ้นก็พอดีกระโหลกศพยายพลิกคว่ำหล่นโครมลงมากระแทกพื้นศพของยายกลิ้งออกมาจากโรงร่างไร้วิญญาณของยายกลิ้งอยู่ที่พื้นร่างที่ยืนไล่แมวก็หายไปตอนไหนไม่ทันเห็นคุณวิทยาอ้าปากค้างกระดิกตัวไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่มองดูอยู่นึกอยู่ว่ายายจะลุกขึ้นมาจากนอนกลิ้งหรือเปล่าคุณวิทยายังไม่เห็นยายขยับเนื้อขยับตัวไม่เห็นอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่เห็นแมวดำด้วยในตอนนี้เองคนตื่นกันทั้งบ้านเพราะว่าเสียงเหล่านั้นมันปลุกแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าไปที่ร่างยายมีแต่พ่อคนเดียวที่ก้าวเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทำอะไรมองซ้ายมองขวาก่อนหลังจากนั้นคนอื่นๆถึงกล้าเข้าไปที่ตรงนั้นพวกเขาถามไถ่คุยกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อรู้ว่าแมวดำตกใส่มุ้งแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันนะแต่ว่าคุณวิทยานี่แหละรู้เห็นทุกอย่างดีกว่าคนอื่นก็เล่าโดยปากคอสั่นตัวสั่นเสียงก็สั่นสั่นไปทั้งตัวทั้งหมดไอ้ที่ว่าแปลกก็คือโรงศพของยายเนี่ยยังคงตั้งอยู่ที่เก่าอ่ะไม่เห็นมันหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีศพยายกลิ้งออกมาด้วยมันยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเสียงประหลาดเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวถึงขนาดนั้นจนกระทั่งทุกคนจะตื่นกันขึ้นมาเออมันเป็นเรื่องแปลกใจที่จนกระทั่งบัดนี้คุณวิทยาก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในคืนวันนั้นครับ